رسول اللہ باب باب بلوغ صغیر حضانته في الصغر ده فرنت وكنا فصل الثاني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمر عن أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وسدي له سقان وحجري له حوان وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي رواه أحمد وأبو داود عن عمرو بن شعيب فعيد ابن محمد ابن عبد الله ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص عن أبيه عن أبيه يعني شعيب عن جده يعني جد شعيب عبد الله بن عبد الله العاص إذا أراد بجده محمدا كان الحديث مرسلا وإذا أراد بعبده عبد الله كان الحديث متصلا جده جدي محمد مراد حديث مرسل ہوتے کنا صاحب نام لا ہے نہیں جدی جدی جرا عبد الله مراد محمد এখন যদি জাতি দ্বারায় জাতি আমর মুরা চায় তো মোহাম্মদ এর থেকে রায় হাদিস পড়তাম সাহাবীর নাম নাই আর জাতিহি দ্বারা জাতির সাহেব পড়া থাকে সাহেবের দ্বারা তো আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ আস পড়া থাকে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ আস সাহাবী হাদিস পড়তাম আর ওটা আপনার চিন্তা করেন যদি বুঝে না আসে কালিকা তালাত আমরা ইমরাতান এক আওরাত কালাত ইয়া রাসূলুল্লাহ আল্লাহ কে রাসূল ইন্ন ইবনি বেশক মেরা বেটা হাজা ই মেরা বেটা ইলা আমার সাথে কানা বাতনি লাহু ইয়ান মেরা পেট উসকে লিয়ে برتن تھا میرا پیٹ اس کے لیے برتن تھا ہمارا پیٹ تھا جو کہ برتن چل مانس برتن تھے کھانا کھائے ہمارا پیٹ تھی کہ سے کھانا کھائے سے وصغیرہ ذقاءً ثقاءً صدیق لہو ثقاءً اور میرا پستان اس کے لیے مشق تھا صدیق رہو سمان میرا پستان اس کے لیے مشکو تھا مشکو تھے کہ مانی پھانی جائے আমার এই স্তরের থেকে সে যোগদান করত। ও হাজরি লাহু ইওয়ান, হাজরি লাহু ইওয়ান, আর মেরা গুদ উসকে দিয়ে গাহওয়ারা থা, আর মেরা গুদ উসকে দিয়ে গাহওয়ারা থা, আমার কোল তার জন্য কি ছিল, গাহওয়ারা ছিল, দুনিয়া ছিল। এই ব্যাপারে আমি ছেলে থাকছি, আমার থেকে আমার ছেলেদের রয়ে যাবে মিন্নি। ফকাল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নে ফরমায়া হ্যায়, আনতা আহাক, আমরা তু জাদা হকদার হ্যাঁ বিহি ইসরাম কাজা মালাম তান বিহি, যব তক গুর দোসরে কে পাশ না কা না বৈঠে। রাওয়াহ আহমদ আবু দাউদ। এক মেরুক আশর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশা বলল, হুজুর এটা আমার ছিল, আমার খেত তার জন্য বর্তন ছিল, আমার স্থান দুধের তান তার জন্য মশক ছিল, আমার কোল তার জন্য গাহওয়ারা ছিল, আর তার বাপে আমাকে তারাক দিয়ে দিয়েছে, এখন তাই আমার থেকে ছেলেকে নিয়ে যেতে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি ছেলে হকদার যখন তুমি নেকা না করো, তুমি ছেলের হকদার থাকবা নেকা না করা পর্যন্ত। আমতা আহাক্তু মালাম তান কেহি, দেখেন ফায়দা নাকাহাতিল উম্মু, নাকাহাতিল উম্মু সাকাতাত আনহু হাক্কুহা ফিল হিজানাতি, মা যদি অন্যের কাছে বিগ্রহ বসে দেয় তো পরিবারের হক তাকে দিয়ে দেবে। ওয়াকালা উলামা বুনা হকদার যখন নাকি মা নেকা অন্যের কাছে না বসে, আর অন্যের কাছে বসে যদি নাকি তার মাহরাম হয়, যার নাকি সাসার সাথে কি বলছে বিবাহ বলছে, হের বাড়ির সাথে বিবাহ বলছে, তা হাতে হে দানা তাকে ধরবে না, কেন জনগণের সাক্ষাৎ আছে, যেদিন তার বাপের সাক্ষাৎ আছে তার তারপরেও সাক্ষাৎ আছে। এরপরে লেখেন, হানিফিয়াকে নজদিক, হানিফিয়াকে নজদিক বাচ্চা সাত সাল তক সাত সাল তক মা কে পাশ রহেগা, বাদ মে বাপ কে পাস রহেগা, বাদ মে বাপ কে পাস রহেগা। আগর লড়কি হ্যায় তো বুলুগ তক মা কে পাস রহেগি, মজকুরা বাকা মে মা মুসলমান থি, আর বাপ আবার কাফির থা, বাপ কাফির থা, ওয়াল ওয়ালাদু ইত্তাবিউ, خیر الابوین دینم، এই ঘটনার মধ্যে ছেলে ছিল সাত বছর পর্যন্ত মার কাছে থাকব, এর পরে বাপের কাছে থাকব, বাপের কাছে শিখেব। যদি মেয়ে হয় বালে খাওয়া পর্যন্ত মার কাছে থাকবে। উল্লিখিত ঘটনার মধ্যে মা ছিল মুসলমান, বাপ ছিল কাফের, আর সন্তান মা বাপ হইতে যে নাকি দিন রাখতে পারে ভালো, তার তাড়ি দিন রাখতে পারে ভালো কি এখানে মা। আচ্ছা চলো। عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير غلام بين أبيه وأمه، رواه الترمذي. حضرت أبو هريرة سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر اختیار دے دیا تھا غلام کو، لڑکا کو، ما بین ابوائیہ و امہ، ما باپ کے درمیان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم এক সন্তানকে মা বাপের দুজনের মধ্যে এখতিয়ার দিয়েছিল। লিয়ান্নাল আবা মামুদ বে আমরি বে সালাতে ওয়া আজাবে হাজিবানা তাআলা হুকুম আল্লাহ মাজি। وعنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني ونفعني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت، فأخذ بيد أمه فانطلقت به، رواه أبو داود النسائي والدارمي. وعنه قالت جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن جوزي يريد أن يسيبا، یہ میرا شوہر ارادہ کرتا ہے یہ لے جائے یہ ابنی میرے بیٹا کو، وقت سقانی اور اس نے پانی پلایا ہے، ونفعنی اور مجھ کو نفع پہنچاتا ہے، یہ تو درستی کے پانی آنی آنا چیزن پان کر آئے اور آمار ہونے کو بکر ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ابو کا، یہ تیرا باپ ہے، وحاضا امو کا، اور تیری ماں ہے، فخذ بیدی ایہما شئتا، تو لے ان میں سے جس کے ہاتھ کو تو چاہے، فاخذا بیدی امہ، تو وہ لڑکا ماں کے ہاتھ پکڑا، فانطلقت بہ، اس کو لے کر گیا ہے۔ ایکنے اور لویا جسے پڑے তো সাত বছর পরে বাপের কাছে যাইত, এখানে তো মার কাছে টাকার কথা বলা হয়। এখানে ওই আগে বলা হয়েছে মা কি ছিল মুসলমান ছিল, বাপ কি ছিল কাফের ছিল, আর রসুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে তার জন্যে দোয়া করছে আল্লাহ আল্লাহ ছেলেকে হেদায়ত দিত, হেদায়ত খাসা দিব মার কাছে, মা তো মুসলমান, মা মুসলমান, এখানে মার কাছে রয়েছে। চলো। الفصل الثالث عن هلال بن أسامة عن أبي ميمونة سليمان مولى لأهل المدينة قال بينما أنا جالس هلال بن أسامة، هلال بن أسامة سے روایت ہے، عن ميمونة، ميمونة سے وہ روایت کرتے ہیں، سليمان مولى أهل المدينة، سليمان ایک آدمی کا نام تانے سے رکھ رہا ہے، سلمان، سليمان و سلمان ہو اہل مدینہ کے آزاد کردہ غلام ہے، مدینہ بشیر ابو ہریرہ کے پاس ایک فارسی عورت آئی ہے اس عورت کے ساتھ اس کا بیٹا ہے، فقط طلقا جنزنا، اور اس عورت کو اس کے شوہر نے طلاق دے دی ہے، فدعیاہو، بس وہ عورت اور شوہر اس بیٹا کا دعویٰ کرتا ہے، فارتنت لہو، بس اس عورت نے فارسی سے کلام کیا ہے ابو ہریرہ سے، رتنت لہو وہ فارسی سے بولا ہے ابو ہریرہ کے ساتھ، تقول عورت کہتی ہے یا ابو ہریرہ، ابو ہریرہ جوزی یرید ان یسر ابنی، اور ابو ہریرہ میرا شوہر چاہتا ہے میرے بیٹے کو لے جائے، ہمارا سمی کہتے سے ہمارا شریک لے لیتے، فقال ابو ہریرہ استحنا علیہ، ابو ہریرہ نے کہا تو دونوں اس پر رٹاری کر، تو دونوں اس بچہ پر رٹاری کر، رتنا لہا بزاری کر، ابو ہریرہ نے اس عورت کے ساتھ فارسی سے کرام کیا ہے، ابو ہریرہ نے اس عورت کے ساتھ فارسی سے کرام کیا ہے، فجا جلد، بس اسی وقت اس کو شوہر آ گیا ہے، وقال من یحاکونی فی ابنی، اور شوہر کے کہاں ہے کون جھگڑا کرتا ہے میرے بیٹے سے، کون جھگڑا کرتا ہے میرے بیٹا میں، فقال ابو ہریرہ، ابو ہریرہ نے کہا اللہم انی لاقول الا ھذا ھذا الا، ابو ہریرہ نے کہا میں نہیں کہتا ہوں یہ بات الا انی کنت مع قائدا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے، فاتت امرأت، تو حضور کے دربار میں ایک عورت آئی، فقال یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ان جوزی یرید، میرا شوہر ارادہ کرتا ہے، ان یصحب ابنی، کہ میرے بیٹے کو لے جائے، وقد رفعنی وسقانی من بیر ابی عنابتا فعند النسائی من عذب الماء، میرے بیٹا کو لے جانا چاہتا ہے اور وہ پلاتا ہے، پلاتا ہے ابھی اینا باقی کنواں سے مجھے پانی پلاتا ہے، اور نسائی کے نزدیک عزم المائے میٹھا پانی مجھے پلاتا ہے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا ہے استحما علیہ، دونوں اس پر لٹھاری کر، ماں باپ، فقال جوزها، اسی وقت اس کا شوہر کہا ہے من یحاکونی فی ولدی، کون جھگڑا کرتا ہے میرے بیٹا میں، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ھذا ابو کا، یہ تیرا باپ ہے، وھذی ام کا، اور تیری ماں ہے، فاخذ بیدی ایہما شئتا، تو پکڑ ان دونوں کی جس کے ہاتھ کو تو چاہے، فأخذ بأرض أمه، اس نے ماں کے ہاتھ پکڑا ہے، رواہ ابو داؤد والنسائی وقال ولكنه ذكر مسندا، رواہ الدارمی عن هلال بن اسد، کتاب العتق، الفصل الاول، عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا بلغ، جب بچہ بالغ ہو جائے، فہو مخیر بین ان ینفدا بالسکنہ، تو اس کا اختیار دیا جاتا ہے اس کو رہنے کے، اور بین ان یکون ابائی ہے، اور ماں باپ کے پاس رہنے کا، و تسنیت ہو غلام، اور خود کو غلام کا نہ بے اعتبار ماں کا، غلام پہلے تھا بعد میں نہیں تھا، এখন বালে হয়ে গেছিল, তো মা কি মুসলমান, এই জন্য মার সাথে থাকার প্রবলেম, চলো তাহলে। كتاب العتق، الفصل الأول، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه، متفق عليه. كتاب العتق، آزاد کرنے کا، غلام آزاد کرنے کا بات، آزاد کرنے سے بہت ثواب ملتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب دیا ہے 63 گرام کو، حضرت عائشہ نے آداب دیا ہے 67 گرام، ابن عباس نے 70 غلام کو آزاد کیا ہے، اور ابن عمر نے 1000 غلام کو آزاد کیا ہے۔ آزاد کرنا یہ بہت نیکی ہے۔ فصل اول، پہلی فصل، عن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من اعتق رقبتا مسلمتا، جس نے مسلمان غلام کو آزاد کیا ہے، مسلمان غلام کا بکل سواب بچی، آتق اللہ بکل عزن من حروضان من النار، اللہ تعالیٰ آزاد کرے گا اس آزاد کرنے والا کے ہر جز سے، اس کے جز کو جہنم سے آزاد کرے گا، بکل عزن من ہو، اس کے ہر عزن کے بدلہ میں اس کے ہر عضو کو جہنم سے، آزاد کرنے والا کے ہر عضو کے بدلہ میں جہنم سے اس کو آزاد کر دے گا، غلام کے ہر ہر عضو کے بدلہ میں اس کو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ غلامیں دیجیے انش اور شریر ادب سے ایر بدلہ ادائے کرنے، آزاد کرنے والا ستر جز کے اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کر دے گا، حتیٰ فر جہود فر جہود، یہاں تک کہ آزاد کرنے والا کے شرمگاہ کو آزاد کر دے گا، غلام کے فج کے شرمگاہ کے بدلہ میں۔ شرمگاہ کو اس لیے ذکر کیا ہے، اس سے گناہ کے کام زیادہ ہوتا ہے۔ قال ابی ذر قال سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل افضل، قال ایمان باللہ جہاد فی سبیل، قال قلت فأی الرقاب افضل، قال اغلاها ثمنا وانفسها عند اهلها، قلت فإن لم افعل قال افعل، قال تعین صانعا، تعین صانعا او نصنع لاخرك، قلت فإن لم افعل قال تدع الناس من من الشر فإن صدقة تصدق بها على نفسك، متفق عليه۔ عن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال سألت النبی، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ہے، ای العمل افضل، کون سا عمل زیادہ فضیلت والا ہے، کون کا بیشی فضیلت والا، کون کا کل ثواب بیشی والا، قال ایمان باللہ و جہاد فی سبیلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ کو ایمان لانا، ایک نمبر اللہ رب ایمان آنا، ایمان مان لیے کون صاحب لکھا ہو، ایمان ان لیے فرے صاحب لکھا ہو، اور جہاد فی سبیلہ اس وقت کے لیے، اور اللہ کے راستہ میں جہاد کرنا، اللہ راستہ جہاد بڑا، اللہ نام اونچا بڑا۔ قلت فأی الرقاب افضل، میں نے کہا کون سا غلام آزاد کرنا زیادہ فضیلت والا ہے، کون سا غلام گردن آزاد کرنا زیادہ فضیلت ہے، کون غلام آزاد کرا بیشی فضیلت بیشی ثواب کا، قال اغلاها ثمنا انفقها عند اهلها، تو حضور نے کہا اغلاها ثمنا، جس کا دام زیادہ ہو، اغلاها ثمنا جس کا دام زیادہ ہو، جی غلام کے لیے دام بیشی لگے، وہی دامی غلام آزاد کرنا سواد بیشی، وہ انفسها عند اهلها، اور زیادہ پسندیدہ ہو اپنے اہل کے پاس، وہ زیادہ پسندیدہ ہے اپنے اہل کے پاس، جی اہل دستی سے تادر کا سو یہ غلام بالا بالا تنگا چھتو طرح مسی سے تم یہ جلی دیا۔ قلت فإلا ما فعل، میں نے کہا میں اگر یہ نہ کر سکوں، قال تعین صانعا، لیکن تعین صانعا، تُعِينُ صَانِعًا کہ تو کام کرنے والا کی مدد کرے, کام کرنے والا کی مدد کرے. ایک جنے کاج کرتے سے کاج کری کاج شخص کرتے پھر نہیں تمہیں جایا তার কাছে যায় তার লগে কাজ করে তার কাছে শেষ করো. তুইন সানেন কাম করনে ওয়ালা কি মদদ করো. আও তাসনাউ লি আখরাকা ইদালেন তাসনাউ লি আখরাকা জো কিসি চিজ কো বানা মানা تو کسی چیز کو بنانا نہ جانتا ہو. کسی چیز کو بنانا نہ جانتا ہو احمق ہو بیوقوف ہو اس کی وہ چیز بنا دو. تاثر پر بنا دو اخرق کا بیوقوف کے چیز کو بنا دو. کیا کون جیون بانتے بنانا بانتے سچا کچھ پڑے گا تمہیں وہ جنس کا بنائے گا راشن بنے بنا دو. یہ کسی چیز کو بنانا نہ جانتا ہو احمق ہو یا اخرق کا بنا احمق ہو. احمق کیسے کسی چیز کو بنانا نہیں جانتا ہو تو اس کی وہ چیز بنا دو. كنت فعل لم افعل میں نے کہا اگر میں وہ نہیں کر سکتا ہوں. قال تدع الناس من الشر حضور نے فرمایا ہے لوگوں کو برائی سے روکو. تدع الناس لوگوں کو برائی سے روکو شر فإنها صدقة یہ برائی سے روکنا بھی یہ صدقہ ہے. تصدق بها على نفسك تو روکنے کے ساتھ اپنے جان پر صدا کرے گا تو اس برائی کے روکنے کے ساتھ اپنے جان پر صدا کرے گا. جان سے صدا کر لیے جگہ صاحب اور ایک دیر کے مانو کے بادہ دی کے حساب ہو گیا اور آپ متفقن آڈے کرے. الفصل الثاني عن البراء بن عازب قال جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال علمني عملا يدخلني الجنة. قال لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة أعطيك النسيمة أفك الرقابة. قال أو ليس واحدا. قال عن البراء بن عازب براء بن عازب سے روایت ہے قال جاء أعرابي براء بن عازب کہتے ہیں ایک دیہاتی آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. একটা গ্রামের মানুষ রসুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কাছে আসছে. আসতে বয়সটা বলে কি হুজুর আমাকে একটা কাজ বাতিয়ে দেন, যে কাজ করলে আমি জান্নাতে যেতে পারবো. হুজুরে বলল তুমি তো সুয়ারটা সুসংক্ষেপে করিলা, যে কাজ করলে জান্নাতে যেতে পারবা, কিন্তু বড় সওয়াল করছো তুমি জান্নাতে যাওয়া জাহান্নামের থেকে যে একটা বড় সওয়াল, তুমি গর্দান আজাদ করে দাও. আতকিল নাসামাতা গর্দান আজাদ করো, আপকির রাকাবাটা এত গর্দান ছড়া দো. এই ব্যক্তি বলল হুজুর এই দুটোটা এক না? হুজুর বলল না এক. গর্দান আদত করা তুমি একটা গোলাম একা একই আদত করে দাও, আর ফুকুর রাখাবা তো কোন গোলাম কেউ আদত করতেছে এ এত টাকা নাই যে পয়সা দিয়ে গোলাম কিনব, তুমিও সরি খাওয়া দাওয়া করবে. দুইজনে মিলা তিনজনে মিলা একটা গোলাম আদত করো, এটা ফুককে রাখাবা. আর এক করে আসে না হইল এক একই একটা গোলাম আদত করে দেওয়া. ইয়ার পরে বললো যদি এটা না হয় তো বললো তোমার জন্যে বেশি দুধ দেয় যেই বকরিয়ে বেশি দুধ দেয় যেই ওট নিয়ে এটা দিয়ে দাও কার দুধ খেতে এটাও স্বাভাবিক আসবি নি আচ্ছা রাত্র তো করবেন ইনশাল্লাহ এরপরে বুধ বেড়ে